Vale. ¿Qué preferirías? ¿Ser milionari i estar trist o ser pobre i estar feliç? Ser milionari i estar trist. Per què? Perquè tinc diners. Perquè tinc diners. Perquè diners. No quedaré sense gana. No quedaré amb gana, vull dir. El Ferrari. Sí. Tens cap anècdota que et faci riure en qualsevol moment? No. No? Quin és el teu tipus de cuina preferit? El menjar que em fa la meva mare. Tipus, doncs bueno, el menjo una mica de tot. Tipus de menjar preferit, doncs a mi m'agrada menjar molta pasta. Sí? Sí, pasta. Pasta, macarrons, espaguetis, macarrons, aquestes coses. I del Marroc també? Sí, bueno, del Marroc sí, però del Marroc sí... la marmita, si saps què és, que ens fa de vegades a les mares, el tagent, sí, de tant en tant, perquè... Fulis o no, pues, es fa, però no sempre. A vegades sí, hi ha mares que potser ho fan cada divendres, però la meva mare no. Sí. Clar, i el té de menta? Sí, el té de menta també. Sí, el té de menta sí, sempre en beco. Sí, veig que el beu molt. El té de menta sí. Quin tipus de música t'agrada? Espanyol. Espanyol? Sí, espanyol. Músiques de cantants espanyols. Sí. Perquè així l'entenc. No m'agrada la música, l'entenc. Anglesa no m'agrada, marroquina m'agraden algunes. Algunes sí, però les noves, potser de cantants d'ara que diuen parts en marroquí que les entenc, però les de fa molt no m'agraden pas. I que, algun gènere en concret? Rap o...? El que canta Morat. Sí, sí. Morat, sí. No, Morat. Què faries si guanyessis la loteria? Per exemple, 10 milions. No sé, primer la meva mare, tot el que vulgui ella, els meus pares també, els meus germans, i després pues, passar-me de puta mare. I després, quan ja hagi m'ho passat de puta mare, si tinc encara molts diners, doncs pues, fer coses, pues, què sé. La vida. La vida, doncs pues, comprar-te quatre cases, coses, toquen molts diners. I l'última, parles amb Masic sovint i amb qui? Amb Masic, sí, a casa i amb els amics. I amb els amics, sí. Què parles més, en general, català o Masic? Català. Sí? Català. El català a la feina, el català... A vegades amb els meus germans parlo català, a vegades se t'escapa alguna paraula en català parlant a casa, perquè és el català. Diuen molt, en general. Amb els germans parleu en català, amb els germans en general. Amb els meus germans no parlo. Sí, però la resta que pregunto, vaig preguntant i tots parleu en català amb els germans. Sí, curiós. Perquè sí, perquè... No sé, si estàs al col·le, del carrer, estàs al carrer, amb els teus amics parles català, sempre estàs amb gent... Pues, surt parlar més català, no surt parlar més mal. Sí, normal, sí. Sí. Però bueno, amb els castellans no sol passar, ja parlen castellà amb els germans i tal, no sé. En castellà no, català, surt parlar català, com per al col·le, perquè estàs tot al col·le parlant. A casa sí, amb els teus pares, però almenys els meus pares sí que saben parlar el català i el castellà, però hi ha pares que no. I és clar que és l'obligació que parlen amb els seus pares a marroquí. Però amb els teus germans pues, et surt, no és que vulguis i ni ho pensis, et surt directe. I també àrab o parles amb Masic? No, parlo àrab i amb Masic. Ah, la meva mare és Masic i el meu pare és àrab. Va. Vale, doncs...